और जिन्होंने अपने परवरदिगार की बात मानी है और नमाज कायम की है और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो नेकी के कामों में खर्च करते हैं।